Imádkozzunk, testvéreim! Jóságos atyánk, alázattal, hódolattal hajtunk fejet előtted. Köszönjük, hogy a Szentírás, a kijelentés megvilágosítja számunkra a te érintéseidet, és a legcsodálatosabb érintésed az volt, amikor elküldted fiadat, aki bejött ebbe a bűn által megnyomorított világba, azért, hogy azokat, akik hisznek neked és benne, kivezethesd belőle, és bevezethesd bennünket a te országodba. Magasztalunk ezért a tudásért, ezért a világosságért. Kérünk, hogy ma is vezess bennünket közelebb ahhoz a szent titokhoz, ami csak a hívők számára világos. Amen. Kedves testvéreim, azt az igét, amit ezen a délutánon szeretnénk körbejárni, a János szerinti evangéliumban találjuk megírva, az első részben, a 29. verstől kezdődően. A 32. verset is felolvasom, és a 34-et is. Tehát János írása szerint olvassuk az evangéliumot, ugye, hogy az első részben találjuk megírva, a 29. verstől kezdve olvasom az igét. Másnap János látta Jézust hozzámenni, és azt mondta, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. 32. vers. János bizonyságot is tett. Láttam a lelket leszállni az égből, mint egy galambot, és megnyugodott rajta. És én nem ismertem őt, de aki elküldött engem, hogy vízzel kereszteljek, az mondta nekem. Akire látod a lelket leszállni, és rajta megnyugodni, ő az, aki Szentlélekkel keresztel. És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia. És én láttam, és bizonyságot tettem róla, hogy ő az Isten fia. Amen. Testvéreim, azért választottam ezt az igét, mert az advent ugye azt jelenti, hogy eljövetel, és a Jézus Krisztus eljövetelére várunk, és azért tudjuk biztosan, hogy vissza fog jönni, mert az első itt járta, az első földönjárása, amikor megszületett, a karácsony az körültekintően előre meghirdetett esemény volt, és körültekintően bizonyított ténye volt a történelemnek. Amikor nem csak János látta Jézust, de amikor János meglátta Jézust, ahogy érkezik hozzá ott a Jordán partján, akkor ránézett és azt mondta, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, és ahogy emlékeztek a felolvasott igében, visszaemlékszik, azt mondja, aki elküldött engem azért, hogy kereszteljek vízzel, az mondta nekem, akire látod a lelket leszállni. Na, az lesz az, akiről szó van, és én láttam, mondja János, és bizonyságot teszek, hogy ő az Isten fia. Aztán testvéreim, emlékeztetek arra, amikor Jézus feltámasztotta a Naini özvegynek a fiát, ott, akik látták, hogy mi történt, amikor a halottat vitték kifele a városból, Jézus pedig érkezett befele, és a két menet találkozott egymással. Az egyik a halál menete volt, mert vitték kifele a halottat, az özvegyasszony egyetlen fiát, és Jézus pedig jött befele a dicsőséges Isten fiának a menete, az a tömeg, mikor találkoztak, akkor az történt, ami a találkozáskor ilyenkor lenni szokott, az élet győzött a halál felett, és Jézus feltámasztotta a Naini özvegynek a fiát, és azt mondta a sokaság, hogy nagy dolgot láttunk ma, meglátogatott bennünket az Isten. Tehát nem csak Keresztelő János látta, ahogy közeledik hozzá Jézus, hanem akik találkoztak vele, azok mind tudták, Isten érintése Jézus Krisztusnak a földön járása. És Isten újra érinteni fogja ezt a földet, és mi ezt várjuk, hogy amikor visszajön, akkor beteljesíti mindent, amit reméltünk, mindent, amire vártunk, és akkor kezdődik igazán az igazi élet. Nos, én pont ezért vagyok keresztény, és nem buddhista, vagy nem mit tudom én, miféle őserdei varázsló, mert hiszek annak a kijelentésnek, ami a Bibliában van, és nem én találom ki, hogy milyen az Isten, nem én találom ki, hogy milyen az üdvösség, nem én találom ki, hogy van-e élet az élet után, hanem meghallgatom azt, amit a Szentírás mond, és hiszek az Isten kijelentésének. Vagyis az isteni beszédre támaszkodik a hitem, nem lóg a levegőben. Na most, testvéreim, a Bibliának a hitelességét csak nézzétek meg, hogy honnan veszem. Nem a vég nélküli vitatkozásokból, amit az úgynevezett tudósok meg teológusok folytatnak egymással, hanem összevetem a Bibliát a valóságos élettel, és miközben tanulmányozom a Bibliát, arra jövök rá, hogy ha a Bibliát én elkezdem olvasni, és elhiszem, ami benne van, akkor tudom, hogy merre fele halad a világ. Ha nem teszem ezt, fogalmam sincs. Fogalmam sincs. Az egyik biztonsági szakértő ezt fogja mondani, a másik pont az ellenkezőjét. Az egyik futurológus így fogja jellemezni a jövőt, a másik pontosan másféleképpen. Homlok egyenest, egyebet mondanak, különbözőséget vélek felfedezni abba, amit mondanak. Aztán, tehát tudom, merre halad a világ, ha a Bibliát veszem alapul. Látom benne a Bibliában, tudom értelmezni a történelemnek a mérföldköveit. Csak egy olyat mondjak, amit mindenki tud. A sumér és az akkád kultúra után nagyon sok birodalom volt a világon, mindegyik megbukott kivétel nélkül. Mindegyik. Ha birodalomnak tekintem a kommunizmust, az is megbukott. Ha birodalomnak tekintem a tőkés társadalmat valamikor, az is megbukott. Most egy új tőkés társadalom van itt, ez is meg fog bukni. Az Európai Unió is fel fog bomlani. Minden birodalom megbukott még eddig ezen a világon, és emlékezzetek csak vissza, mit látott Nabukodonozor abban a hatalmas nagy szoborban, amit látott álmában, hogy micsoda hatalmas vas, meg réz, meg mindenféle anyagból lett alkotva ez a szobor, és egyszer csak egy kis kő legördült a hegyoldalból, és amikor ráesett a cserép talapzatára, a talpára, összetört a lába, azt elbukott az egész, emberi kéz érintése nélkül. Nos, a Krisztus országa így fog utat törni magának mindenféle birodalmon túl. De ezt se tudnám, ha nem lenne Bibliám, ezt is onnan tudom, hogy van Bibliám. Összevetem a valósággal, minden birodalom megbukott, a Krisztus uralma az örökké fog tartani mindenkinek a szeme láttára, miután elkezdődött. Már elkezdődött az Isten országa, hiszen ott van a szívetekben. Az új lenyomata az Isten országának ott van a szívetekben. És amikor megnyílik végre az alkalom, amikor valóban megjelenik a dicsőség ura, íme hamar eljövök, mondta ő, amikor valóban meg fog jelenni, akkor akiknek az Isten országa új lenyomatként már ott van a szívébe szépen, besétálnak ebbe az örökké való birodalomba. Aztán, honnan tudom, hogy a Biblia igazat mond, és a valóságot mondja el nekünk az Isten kijelentése a Bibliában. Onnan, hogy tanulmányozom az ember természetét. És nézzétek meg, ha a Bibliát kezditek el olvasni, akkor arra jöztök rá, hogy ezelőtt 3000 évvel élt emberi természet, például Dávid királynak a természete, pont olyan, mint a mostani embereknek a természete. És ha azt figyelem, hogy vajon milyen volt az asszonyok természete, a férfiak természete, akkor azt veszem észre, hogy a korokon át sok minden megváltozott, de az alapvető tulajdonságok ugyanazok. Azért, mert az emberi természet az nem változik meg. Megváltozhat akkor, ha hallgat az örökkévalóra, de ezt mind a Biblia leírja, és csak innen ismerem meg igazán az ember természetét. Nem pedig a bot csinálta pszichológusoknak az ilyen-olyan véleménye után. az evangélium helyzete alapján is tudom, hogy a Biblia igazat beszél. Hát 2000 évvel ezelőtt Jézus azt mondta, hogy az Isten országának ez az evangélium, a hirdetetni fog az egész világon. És úgy van. Hirdetetik az egész világon. Úgy van. A Biblia hitelességét igazolja az, amit látok a szemem előtt. Aztán a gonosznak a térnyerése, testvéreim. Az van megírva a Bibliában, hogy a sátán elhiteti az egész földkerekséget. Na ezt is látom, hogy így van. Megbolondítja az egész világot. Különböző elméletekkel, de félrevezeti az egész világot. Aztán Istennek az igazmondó ígéretei. Onnan tudom, hogy vissza fog jönni Jézus. És mint ahogy először itt járt, a második földön járása is, az érkezése óriási változásokat fog hozni. Azok számára nem, akik szeretik őt, és akik hűségesen várják vissza, mert csak besétálnak az ő országába, de azok számára, testvéreim, akik ellenségei az Isten beszédének, akik ellenségei Krisztusnak magának, azok számára, hát, hogy is mondjam, igazi karantént fog jelenteni. Mert Isten az utolsó ítéletkor karanténba zárja az összes gonoszt, és az összes gonoszságot is. Nem olyan régen, néhány nappal ezelőtt egy adventi látogatást, hogy így mondjam, eszközöltem egy olyan családnál, ahol tolószékes a fiatalember mióta megszületett, és az édesanyja pedig már eléggé hajlott korú, és szegények mindig ugyanott kezdem, több éve mindig látogatom őket, és mindig ugyanott kezdem, ahol abba hagytam, nagyon-nagyon el vannak keseredve emiatt a lehetetlen állapot miatt. És azt mondta az édesanyja, aki végig kellett nézze, hogy a tolószékes fia nem fog felállni soha, és ha ő meghal, ezt mondta, így beszélt, ha ő meghal, akkor ennek a fiatal embernek, hát ugye fiatalnak mondható, nem lesz gyámolítója, nem lesz, aki gondozza, elfordulnak tőle még a rokonok is, és itt marad egyedül. És testvéreim, most tényleg értem már, hogy Jézus miért sírt Jeruzsálem felett. És Jézus miért sírt a Lázár sírjánál. Valamikor nem értettem, mondom, miért sírt ő a Lázár sírjánál? Hát ő tudta, hogy fel fogja támasztani, akkor pont ő sír. Hát ha nem azért sírt, mert Lázár meghalt, ő tudta, hogy nem halt meg, azt mondta, hogy megyek, hogy felköltsem, mert Lázár elaludt. Emlékeztek, így van írva a Bibliában. Lázár elaludt, megyek, hogy felköltsem. Hát akkor miért sírt? Na, azonnal meglátjátok. Testvéreim, ez az idős néni, aki gondozza a szerencsétlen fiát, a beteg fiát, azt mondta, hogy tetszik tudni, a hosszú évek alatt a reménytelenség oda juttatott engem a gondolataimban, hogy vagy nincs Isten, vagy ha van, nem szeret bennünket. Ha ezt az állapotot engedi meg, amit megengedett. Mondom, drága, de ne a saját élettörténetét nézze. Hát mindenki elmondhatná. Nekem is van beteg gyerekem, másnak is van szerencsétlen sorsa, másnak is van olyan élethelyzete, vagy életvitele kialakulva ezen a világon, amiket senki nem irigyel tőle. Másnak is van. Tessék nézni a keresztet. Tessék nézni Jézust a kereszten. Az agyon korbácsolt, nyomorult helyzetbe került Jézust, aki ott hal meg a kereszten. Hát elhiszi, hogy nem szerette a fiát? Az ördög be tudja magának magyarázni, hogy Isten nem szerette a fiát? Az egy más kérdés, hogy úgy szerette a világot, benneteket, meg engem, meg az összes többit. Hogy ide adta a fiát azért, hogy mindjárt látni fogjuk, hogy mit jelent az advent. Hogy miért is várjuk mi vissza Jézust? Azért, mert megoldotta az embernek a két fundamentális problémáját. Az első problémánk nekünk embereknek a bűn, testvéreim. Beszéltem olyan ateistával, aki nem hisz Istenben, és tudjátok, de becsületes ember volt. Nagyon szerettem vele beszélgetni. Okos ember volt, nem hitt Istenben, de okos és becsületes ember volt, és azt mondta, olyan jó feleségem van, egy olyan csodálatos asszony, egy olyan jó természettel megáldva, És én annyiszor megbántottam már. Sokszor, amikor elővesz a lelkiismeret furdalás, hogy ezt az asszonyt én annyiszor megbántom, és ha iszok egy kicsit, akkor borzasztó, mocsok természetem van. Utána hiába bánom, valósága belenyom a bűn engem az agyakba, a földbe beledöngöl a saját bűnöm, pedig ez ateista. Hát mondom, kedves, pont magának hiányzik Jézus. Hallja, mit mondott keresztelő János? Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit, a magáét is elveszi. Csak vonatkoztassa már magára, hogy Istenem, köszönöm, hogy ez a fiú, ez a te fiad meghalt azért, hogy ez az én mocskos bűnöm egyszer össze legyen így, tömörítve valahova azt, bevágva örökre a pokolba. És én megszabadulok tőle, azért, mert hittel kimondom, hogy szabadíts meg minket a gonosztól. Isten örökre megoldotta mindenféle bűnnek a problémáját az ő fiának az eljövetelével, mikor meghalt a kereszten. Íme az Isten báránya, aki hordozza, aki elveszi a világ bűnét. Testvéreim, minden évben egyszer a zsidók megcsinálták azt, hogy fogtak egy bűnbakot, a főpap ráterhelte az egész népnek a bűnét, és utána kikergették a pusztába. Jelképesen megszabadult egy évi bűntől a nép. Itt meg jön keresztelő János, és azt mondja, ez az Isten báránya. Az egész világ bűnét, a mindenkori bűnét elveszi, és elhordozza a kereszten. Nincs olyan bűn, amit ezután fognak elkövetni, ami meg ne lenne bocsátva akkor, ha az elkövető azt mondja, hogy atyám, nekem is azért a gyönyörűséges fiúért. Na hát, sírhatnékom volt, mikor ezt az asszonyt hallgattam. Vagy nincs Isten drága, vagy ha van, nem szeret bennünket. Nem azért sírt Jézus, mert meghalt Lázár, tudta, hogy fel fogja támasztani, hanem átérezte, hogy mit éreznek ezek a szerencsétlen emberek a halál miatt. Micsoda kétségbeesés lesz úrrá rajtuk, mikor meghal egy hozzátartozójuk. Vagy hova tudja őket egy ilyen hosszadalmas betegség belenyomni a sárba, az Isten tagadásba, a békétlenségbe, az elégedetlenségbe, a lázongásba? Hova tudja belenyomni a bűn az ember, testvéreim, ezen a világon? Akkor értettem meg, hogy Jézus tulajdonképpen miért sírt Jeruzsálem felett, és miért sírt Lázárnál. Siratta azt a nyomorult állapotot, bennünket siratott tulajdonképpen, hogy milyen átkozott helyzetbe tudunk kerülni, azért, mert nincs hitünk, mert nem kapaszkodunk az örökkön élőbe, mert nem veszük komolyan az Isten fiának az első látogatását. Nem merünk bele kapaszkodni, pedig az kéne. Mindenféle nyavajából, mindenféle élethelyzetből, mindenféle kilátástalanságból. Jézus, testvéreim, az Isten megoldása. Úgy a bűnre, mint a halálra. Hiszen mindenféle bűnt megbocsát Isten, mert Jézus elhordozta a kereszten. Na de nem állít meg, hanem mivel a bűn zsoldja a halál, hozzánk tartozik a halál is, nem csak a bűn, ezért kitalálta Isten azt, hogy nem csak az ő drága bárányát adja ide azért, hogy lefizesse a bűnünknek az árát, hanem ugyanakkor a feltámadással meg kijuttat bennünket az ő országába, kijuttat bennünket a halál valóságából, az örök élet valóságába. Ezért, mikor a Bibliát a kezembe veszem, akkor a következő igen fontos igazságok világosodnak meg előttem. Isten nem rejtőzködik, hanem kijelenti magát. Megjelent Jézus, és azt mondja rá János, hogy íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Aztán, testvéreim, hogy Jézus a kijelentésnek a csúcsa? Hát hallgassátok csak az igét. Amikor pedig Jézus megkeresztelkedett, azonnal kijött a vízből, és íme megnyílt a menny, és látta, hogy Isten lelke galambformájában aláereszkedik, és őre elszáll. És nem csak János látta, és azt mondta, hogy az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét, hanem hanghallancott a mennyből, azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam, őt hallgassátok. És amikor felmegy Jézus a színelváltozás hegyére, maga mellé veszi Pétert, Jakabot és Jánost, és elváltozik előttük, testvéreim, és eltűnik Mózes, és eltűnik Illés, amikor ezek felemelik a szemüket, és nem látják már csak Jézust egyedül, mikor már csak Jézust látják, eltűnt Mózes, eltűnt Illés, csak Jézus van előttük, akkor hangzik a második hang. Ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm, őt hallgassátok. Így mutat rá Isten az ő fiára. Ez az én szeretett fiam. Azt mondtam az idős néninek, mondom, tetszik hallani, mit mond Isten a fia? Ez az én szeretett fiam. Akkor is szerette, ha engedte, hogy megkorbácsolják. Magát is szereti, hiába ilyen állapotban vannak, amilyenben vannak. Mert, tetszik tudni, eltelt egy évtized, két évtized, három, négy ezzel a beteg fiúval, magának meg eltelt 80, vagy 8-10 esztendő, 8x10 esztendő. De mi ez ahhoz képest, az örökké valósághoz képest? Igaz az, mikor azt mondja a Szentírás, hogy ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk. Hát nem pillanatnyi, testvéreim. Hát hogy elrepült nekem is a 67 évem? Hát hogy elrepült a testvéreknek is hány évtized a fejük fele? Fogadom, hogy mindenki visszaemlékszik, amikor még, mit tudom én, kicsi kis gyermekként ez vagy a csőnyén klisség. Beugrik egy gyermekkori klisség, beugrik egy gyerekkori kép. Hát hol van az már? És azon veszük észre, hogy ennyi volt az egész élet, és mikor bemegyünk az örökké valóságba, ezek, amik itt voltak, még ingyen se említetnek. Hát akkor lehet a kettőt egymás mellé tenni? Mert ami pillanatnyi könnyű szenvedésünk, igen, igen, nagy és örök dicsőséget szereznékünk. És testvéreim, mikor valaki reménység nélkül éli le az életét, lehet, hogy az ördög elveszi tőle az örömöt ebben az életben, lehet, hogy megnyomorítja a lelkét, de az üdvösséget nem tudja tőle elvenni. Mert ha te belekapaszkodsz végig, és azt mondod, hogy atyám, légy irgalmas nekem bűnösnek, nekem a lázadónak, nekem a reménytelennek, nekem a kisemmizetnek, mikor bemész az Isten országába, hát senki nem is fogja még emlegetni se azt, hogy mi volt, mert elmúlik. Olyan csodálatos volt, amikor rájöttem, hallgatva egy Biblia tudósnak az előadását. Azt mondja, testvérek, tudjátok, hogy amikor János belelát a mennyországba először, mikor azt mondja neki a lélek, hogy gyere ide fel, megmutatom neked, amik történni fognak ezután. Mikor legelőször megpillantja az Isten bárányát, mikor megpillantja a mennyben a bárányt, úgy látja, mint egy megölöttet. Vagyis látja rajta a sebek helyét, amiket itt szerzett ezen a világon. Úgy látja Jézust, az Isten bárányát ott a mennyben, hogy rajta vannak a szegek helyei, és hordozza örökké a nyomát annak a nyomorúságnak, amit mi szabadítottunk a világra azáltal, hogy lepaktáltunk a bűnnel. És rajtunk nem marad semmi nyoma. Az összes nyomát eltávolítja Isten a bűnnek rólunk, a saját fián meghagyja. Rajta maradnak örökké a bélyegek. De az az ő rangja lesz. Ime az Isten báránya, aki elveszi a világ bűnét. Elveszi, mert a kereszten elvette. Elveszi, mert megbocsátja. És testvéreim, megszabadít tőle, mert kozmikus mértékben mindazokat, akik jelentkeznek, hogy Uram, vigyél engem magaddal, elviszi, megbocsátja a bűnöket, beviszi az ő országába, és az összes gonosz pedig karanténba zárja. Most ez a karantén szó, ez ilyen familiáris, megbarátkoztunk ezzel a dologgal. Nos, a pokol az egy örökké való karantén. Isten oda fogja bezárni az összes gonoszt. És tudjátok, hogy kiszedi azt a gonoszt is, ami bennem van, azt is, ami bennetek van, azt is, ami körülöttünk van. A világ összes mindenkori gonoszságát bezárja a pokolba, örökre. De mindenki megmenekül, aki segítségül hívja az Úr nevét azért, mert a látogatása Istennek az ő fiában, az ő bárányában valóságos volt 2000 évvel ezelőtt. Emlékeztek vissza, amikor János, most mondtam az előbb, mikor János fölnéz a mennybe is, látja a 7 pecsétes levelet, amit senki nem tud feltörni. Akkor hallgassátok csak meg az igét, nem olvasom fel az egészet, mert ismeritek. És ő sír, azt mondja, sírok, mert senki nem tud még rá se nézni, nemhogy hozzányúlni. Akkor azt mondja, ne sírj, mondja a vének közül egy. Győzött a judabeli oroszlán, a Dávid utódja, és felnyitja a könyvet, és feltöri annak 7 pecsétjét, és akkor azt mondja, győzött a judabeli oroszlán, testvéreim. És várnánk, hogy jön egy hatalmas oroszlán, erre fel azt mondja, hogy és láttam, hogy a trónus és a 4 élőlény közelében a vének között ott állt a bárány, olyan volt, mint akit megöltek, vagyis a megöletett bárányt látja. Nem az oroszlánt, a bárányt. Aki úgy lett oroszlán, hogy közben bárány volt, mert engedelmes volt Istennek az atyának. Testvérem, mikor látunk egy oroszlánt, mellette egy bárányt, mégis mit gondol? Ki lenne az, aki azt mondaná, hogy ne haragudj, ez a bárány sokkal erősebb, mint ez az oroszlán. Pedig így van. Azért lett a világot mindent legyőző oroszlán, mert bárányként engedelmeskedett az atyának. Erősebb a bárány, mint az oroszlán. És erősek azok, akik belekapaszkodnak a bárányba. Na ezért milyen csodálatos dolog, testvéreim, keresztelő János kap kijelentést Istentől, kap egy proféciát a szájába. Íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. És azt mondja, a bárány odament és átvette a könyvet a trónuson ülő jobb kezéből, és a 24 vén leborult a bárány előtt, mindegyiknél hárfa volt, és arancsésze tele füstölőszerrel, a szentek imádságai ezek, és azt mondták, méltó vagy arra, hogy átvedd a könyvet, és feltörd annak pecsétjeit, mert megölettél, és véreddel vásároltad meg őket. Istennek minden törzsből és nyelvből, minden nemzetből és minden népből. Kedves testvéreim, a magyar népből is, és a magyar nemzetből is, benneteket is, meg engem is, meg a románokat is, meg az angolokat is, meg mindegyiket kivétel nélkül, ha hisz benne és nyújtja a kezét, hogy Uram, engem is, Uram, nekem is, Uram, hozzám is. Advent, várom az Isten második érintését. Mert az első megtörtént bizonnyal, tehát nem várok potyára, nem várok hiába, nem várunk hiába, legyen áldott Isten báránya, és Isten mindörökké. Azért, hogy az ő országába boldogan mondhassuk majd, Atyám, köszönünk mindent, amit érettünk tettél, és köszönjük, hogy bennünket is belefoglaltál a te hatalmas tervedbe. Már, mert ez a bárány igaz, hogy a tied volt, mert az Isten báránya, de a miénk is, mert megszabadított bennünket az összes bűneinkből. Amen.